o tarczyce. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 6 dzień czerwca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki przyjedzie jutro do Turowa, gdzie spotka się z pracownikami elektrowni i kopalni. Ma to związek z niedawnym postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że złoży projekt ustawy, która ma określić ramy współpracy polskich władz podczas przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej. Bruksela zapowiedziała wsparcie dla poszkodowanych wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek poinformował, że jutro do Turowa przyjedzie premier Mateusz Morawiecki. Ma rozmawiać z pracownikami elektrowni i kopalni. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał niedawno postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę w tej sprawie złożyły miasto Zittau, czeski i niemiecki oddział Greenpeace oraz Fundacja Frank Bold. O Turów będziemy walczyć i jako rząd Prawo Sprawiedliwości gwarantujemy, że nie ustąpimy, mówił Rafał Bochenek w TVP Info. Już jutro do Turowa przyjedzie pan premier Mateusz Morawiecki. Będzie w kopalni Turów spotykał się oczywiście z przedstawicielami pracowników. Turów na pewno nie zostanie pozostawiony sam sobie. Będziemy walczyć o to, aby normalnie ta kopalnia, ta elektrownia mogła funkcjonować. W podobnym tonie wypowiedziałaś także minister klimatu i środowiska. Działalność kompleksu Turów to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu na najbliższe lata. Nie będzie zgody rządu na wstrzymanie wydobycia, oświadczyła Anna Moskwa na Twitterze. Z kolei Polska Grupa Energetyczna zapowiedziała, że będzie się odwoływać od niedawnego postanowienia sądu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że musimy być doskonale przygotowani do polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Polska będzie sprawować tę funkcję w pierwszej połowie 2025 roku wspólnie z Danią i Cyprem. Prezydent w orędziu radiowo-telewizyjnym podkreślił, że Europa przeżywa trudny czas i mierzy się z konsekwencjami brutalnej rosyjskiej agresji na Ukrainę, a to stawia przed nami nowe wyzwania, którym sprostać można dzięki współpracy i perspektywicznemu myśleniu. To dlatego 1 maja tego roku w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiłem 3 cele naszej prezydencji. Pierwszym jest pogłębienie współpracy transatlantyckiej, wzmocnienie relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Drugim celem jest dalsze rozszerzenie wspólnoty o Ukrainę, Mołdawię i Bałkany Zachodnie, a w przyszłości także i inne kraje do niej aspirujące. Trzecim celem będzie wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Europy. Prezydent poinformował jednocześnie, że jutro złoży projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady. Będzie unijna pomoc dla poszkodowanych wysadzeniem tamy w Nowej Kachowce. Europa mobilizuje wsparcie, napisała na Twitterze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W nocy Rosjanie wysadzili zapór na okupowanych przez nich terenach Ukrainy. Pod wodą może się znaleźć nawet 80 miejscowości. O szczegółach Beata Pomęcka. Został już uruchomiony unijny mechanizm obrony ludności cywilnej. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że Bruksela współpracuje z państwami członkowskimi, aby szybko dostarczyć pompy, węże strażackie, mobilne stacje uzdatniania wody i łodzie. Komisja jest w tej sprawie także w stałym kontakcie z Ukrainą. Działanie unijnego mechanizmu obrony ludności cywilnej w praktyce wygląda tak, że Komisja zbiera zapotrzebowanie od kraju, który potrzebuje pilnej pomocy i przekazuje je europejskim stolicom, a potem koordynuje pomoc. Ursula von der Leyen na Twitterze skomentowała też wysadzenie tamy w Nowej Kachowce. Napisała o skandalicznym ataku na infrastrukturę cywilną. Rosja będzie musiała zapłacić za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie, podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze ważne ostrzeżenie. W lasach na przeważającym obszarze kraju występuje duże zagrożenie pożarowe. Sytuacja szybko jednak się nie zmieni, ponieważ najbliższe dni także mają być bardzo ciepłe i suche, szczególnie w północnej Polsce. Rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski przypomina, że główną przyczyną pożarów w lasach jest nieumyślne zaproszenie ognia. Jednym z głównych przyczyn pożaru jest także wjazd samochodem do lasu czy innym pojazdem silnikowym. Silnik, kiedy ma nawet kilkadziesiąt stopni, kiedy wjeżdżamy do lasu, a ściółka ma poniżej 10% wilgotności, czyli de facto mniej niż kartka papieru, wówczas nawet drobna iskra czy po prostu wysoka temperatura może wzniecić pożar, który szybko przy nawet lekkim wietrze może rozprzestrzenić się na ogromne powierzchnie. Michał Gzowski przypomniał, że obowiązuje zakaz używania ognia nie tylko w lesie, lecz także w odległości 100 metrów od kompleksu leśnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie dość ciepło. Temperatura wyniesie od 7 stopni na północy do 15 na południu. W środę pogoda raczej w kratkę. Na północy kraju mało chmur, z kolei na południu dość dużo. Będą też przelotne opady deszczu, a nawet i burze. Przeważnie od 20 stopni na Podkarpaciu do 28 w centrum i na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyjątkowe wydarzenie muzyczne w Opolu i w Trójce. 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Koncerty, wywiady, relacje i audycje. W piątek z opolskiego rynku. Od 10 zapraszamy na weekend, a od 19 lista przebojów Trójki. Trójka w Opolu i Opole w Trójce. Także w sobotę i w niedzielę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niemal 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami już za moment reportaż. Reportaż o fotografie, u którego raczej nie da się zamówić sesji ślubnej czy fotki do paszportu. No chyba, że jest się akurat w strefie działań wojennych. W Trójce Literackiej kontynuujemy rozmowę z pisarzem i warszawianistą Piotrem Wierzbickim na temat historii warszawskich hoteli. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Wojciech Grzędziński po raz drugi został nagrodzony w konkursie Grand Press Photo. Zwycięską fotografię zrobił 15 stycznia w ukraińskim Dnipro, dzień po rosyjskim ataku rakietowym na blok mieszkalny. Zginęły tam wtedy 44 osoby, a 79 zostało rannych. Zdjęcie opublikował amerykański dziennik The Washington Post. Wojciech Grzędziński pracuje w Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Chroni mnie szczęście. To jest zdjęcie wykonane zaraz następnego dnia po tym, jak rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny w Dnipro, zawalając znaczną część tego bloku. To znaczy, to jest taki bardzo długi falowiec, wieloklatkowy, wielokondygnacyjny budynek. Znaczna część tego bloku po prostu została zawalona, grzebiąc pod gruzami wszystkich tych, którzy byli akurat u siebie w domu. I jest to zdjęcie, na którym widać drugi dzień akcji ratunkowej, akcji, która rozpoczęła się właściwie tuż po wybuchu i trwała przez około tydzień. W drugim dniu jeszcze odnajdywano osoby żywe. To jest akurat dziewczyna, która była wynoszona przez ratowników na 8 piętrze tego budynku. Została częściowo przysypana przez gruzy swojego zawalonego mieszkania. To był styczeń, było zimno. Wyciągnięto ją w skrajnej hipotermii, ale żywą i jak na okoliczności w dobrym stanie zdrowia. Także ratownicy z narażeniem życia podają ją sobie na rękach ponad przepaścią gruzu zawalonego budynku. To miejsce było, no, tak jak każde miejsce takiego ataku, ale w tym wypadku ogromnego ataku. Ponad 40 osób zginęło, będąc w swoich domach, spoczywając, przygotowując obiad, po prostu żyjąc u siebie. I to wszystko jest takim nagłą wyrwą w codzienności. I ta wyrwa w takim poziomie wizualnym to są oczywiście gruzy, to są przemieszane ze szkłem, z pożarem, który gdzieś goreje pod tymi gruzami. Pamiętam dzień wcześniej, w nocy. Stałem, poszedłem z takiej drugiej strony, gdzie to gruzowisko było podświetlone jakby od zaplecza tej akcji ratunkowej i to wyglądało jak takie wrota do piekieł. Przeglądając cały materiał, który napłynął, już przy pierwszym oglądzie w głowach wielu jurorów pojawiła się myśl, że oglądamy, patrząc na to zdjęcie, że oglądamy kadr być może zwycięski. Profesor Andrzej Zygmuntowicz, przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików. Kiedy doszliśmy do finału i została wyłoniona pula zdjęć do zaprezentowania na wystawie, no przychodzi ten moment, że trzeba wybrać najważniejsze zdjęcie. No i jeden z jurorów wyciągnął to zdjęcie, mówiąc, że chyba to. I nikt nie protestował. Wszyscy jednomyślnie, jakby przy pierwszym głosowaniu, uznaliśmy, że ten kadr o takim skrajnie uniwersalnym charakterze, kadr mówiący o tym, czym jest humanitarna postawa, czym jest to bycie rodziną człowieczą, to zdjęcie reprezentuje te najpiękniejsze ludzkie cechy, że jeżeli ktoś drugi znajduje się w ogromnych tarapatach, to naszą powinnością jest jednak przyjść się z pomocą, żeby ta wspólnota mogła trwać w takim pozytywnym wymiarze dalej. Mamy tego samego autora i to samo wydarzenie rok po roku jako główny obraz Grand Press Photo, który można powiedzieć będzie niósł ten konkurs dalej. Po pierwsze wojna trwa ten drugi rok, ale sytuacja jest zdecydowanie inna. Wybierając zdjęcie w zeszłym roku, wybrany został kadr, gdzie kobieta w zrujnowanym domu siada do pianina i zaczyna grać. Jest to powieść o tym, że istnieje taki humanistyczny wymiar trwania człowieka, że niezależnie od tego, co nas dotyka, bo tragedii czy bolesnych doświadczeń i jako ludzkość, jako jednostki doznajemy dosyć sporo, a tamten obraz wlewał w nas nadzieję, że dobra, teraz trwa wojna, ale człowieczeństwo się nie kończy na tej wojnie. Minął rok od tamtej fotografii, od tamtego obrazu takiego niosącego nam bardzo pozytywne przesłanie, że ten ludzki wymiar broni się. Tegoroczny kadr opowiada o tym, że wojna trwa, że dramat się pogłębia. Ale tu też jest ten bardzo istotny wątek, jak żeśmy mówili, że to zeszłoroczne zdjęcie to humanizm, to tegoroczne zdjęcie to humanitaryzm. Czyli jeżeli sytuacja trudna zaczyna być długotrwałą, męczącą, to tym bardziej powinniśmy się zjednoczyć, żeby ci, którzy znajdują się w tej sytuacji, dostawali wsparcie od reszty, od tej rodziny człowieczej. I ten kadr rzeczywiście, ten wątek humanitarny związany z pojęciem pomocy bardzo jednoznacznie ukazuje. Stąd siła tego obrazu i też, jak mówię, nie czujemy tutaj tylko i wyłącznie wojny, tylko czujemy właśnie sytuację człowieka, który znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, utraty życia i że inni są w stanie zaryzykować i nieść pomoc, jakby niezależnie od sytuacji, która także ich dotyczy. Zdjęcie, które dostało w tą nagrodę zdjęcia roku w konkursie Grand Press Photo, to jest zdjęcie pani Iriny Maniukiny, która zdjęcie zrobione w Białej Cerkwi na początku marca, tuż po tym, jak bomba spadła przed domem pani Iriny, poważnie uszkadzając około 10 domów sąsiadujących. I pani Irina wpuściła mnie do swojego domu. Ja fotografowałem to, jak jej rodzina i ona sama pakuje rzeczy, gdzieś tam drobne rany po szkle z wybitych okien opatrują sobie. I w pewnej chwili pani Irina podeszła do fortepianu, zdjęła z niego kapę, okrycie i zaczęła grać pierwsze takty, kompletnie rozstrojony instrument po wybuchu, po nagłym skoku temperatury w domu, bo po prostu nagle jest zimno, bo wszystkie okna są wybite. I to były pierwsze takty Chopina. To było zdjęcie, które, można powiedzieć, nas zatrzymało. Przede wszystkim, że to zdjęcie, mimo że jest zrobione w czasie wojny, czujemy, że rozpada się pewien świat. To zdjęcie to pokazuje. I powybijane szyby widać, że dom, w którym kobieta siada do fortepianu, uległ zniszczeniu. A ona siada do tego fortepianu. Jest to taki obraz, który mówi o tym, czym różni się człowiek od całej reszty. Otóż to jest zdjęcie, które mówi, że elementem, który czyni nas ludźmi, jest kultura. I że kiedy świat się rozpada, tym elementem, który jest w stanie nas podtrzymać, przywrócić istotne wartości, to jest kultura. Świat się rozpada, ale nie możemy się poddać temu rozpadowi, tylko szukać takich elementów, które będą nas podnosiły i utrzymywały nasze człowieczeństwo na wysokim poziomie. Więc to jest obraz niebywale uniwersalny. Chodzi o podtrzymywanie tego, co jest wartością, żeby nawet jeżeli dzieje się dramat, to ten taki humanistyczny wymiar człowieczeństwa zachować. Miałem wrażenie, że to jest jeden z takich kompletnie absurdalnych momentów wojny, takich, których nie można sobie wyobrazić. Z drugiej strony właśnie to jest taki troszkę absurd wojny. Tak? Godzinę, półtorej godziny wcześniej eksplozje, zniszczone budynki i nagle brzmią nuty. Mi się to nie mieści w głowie. Dla mnie jest o tyle ważna, że ona zwróci uwagę po raz kolejny na ten konflikt, który cały czas się toczy, a jednocześnie troszeczkę nam zaczyna umykać, że już jesteśmy do niego przyzwyczajeni, no w końcu dalej się biją. Im dłużej będziemy do tego przyzwyczajeni, tym mniej będziemy mieli chęci pomagania, będziemy coraz częściej lekceważyć doniesienia z tej wojny. A jest to jeden z ważniejszych konfliktów, który zdeterminuje na długie, długie lata układ sił i bezpieczeństwo znacznej części Europy. W tym bardzo mocno będzie determinował bezpieczeństwo Polski. Znaczy, moje życie się przeniosło w Ukrainę i właściwie od pierwszych dni wojny byłem na miejscu, a od końca zeszłego roku mam mieszkanie wynajęte w Dnipro i tam żyję. Więc ten atak był atakiem na miasto, w którym żyję. Tego dnia nie było mnie tam. Byłem 4 godziny drogi stamtąd. Natomiast realizując zupełnie inny materiał nad brzegiem rzeki Dniepr na północ od Chersonia. I gdy tylko usłyszeliśmy wiadomość o tym, że taki atak miał miejsce, jeszcze nie były znane dane, liczby ofiar, nie było wiadomo do końca, co się wydarzyło. Wiadomo było, że jest jakiś rosyjski atak, w który zawalił duży dom mieszkalny i to były właściwie wszystkie dane, wszystkie informacje, które mieliśmy. Po prostu wsiedliśmy w samochód i niecałe 4 godziny później byliśmy na miejscu. Po prostu momentalnie zaczęliśmy pracować. Mówię zaczęliśmy, bo pracowałem wtedy na zleceniu dla The Washington Post. Razem z teamem, razem z zespołem, z którym pracowałem, po prostu przenieśliśmy naszą aktywność na tą historię. Po prostu ona wydawała nam się ważna i wydawała nam się znacząca jakby w kontekście tego, co się dzieje na całej linii frontu. Cały czas oczywiście też pracuję na linii frontu, czy też blisko linii frontu. Takim miejscem jest Bachmut, gdzie walka się toczy o właściwie każdą ulicę. Takim miejscem jest Marinka, gdzie to są miejsca, które właściwie wyglądają w tej chwili jak Warszawa po Powstaniu Warszawskim, zrównane z ziemią przez Rosjan, w Polsce przez nazistów. Jest dosyć duże podobieństwo w działaniach jednych i drugich. Ta wojna oczywiście zmienia. Mieszkam w Ukrainie, więc dla mnie jest to codzienność. Tak? Dla mnie to nie jest coś, co się nagle stało, czy do czego przyjeżdżam jako gość na intensywne 2-3 tygodnie i wracam w naszą polską normalność. Dla mnie jest to po prostu codzienność mojego życia. I to jest największa zmiana. Oczywiście występują u mnie wszystkie jakieś tam objawy wystawienia na bardzo długofalowy stres. Natomiast no, to są jakieś takie rzeczy, które występują właściwie u każdego człowieka, który na taki stres jest długofalowo wyeksponowany. Nie jest to nic powiedziałbym nadzwyczajnego w jakichś tam objawach medycznych. Natomiast jak ludzi zmienia? Przede wszystkim zmienia rzeczywistość, więc jest godzina policyjna, która obowiązuje w różnych miastach, w różnych godzinach. Tak? Natomiast nie ma takiej swobody życia. No, jest to życie w cieniu wojny przede wszystkim. Zupełnie jest naturalne, że podobnie jak żołnierze, którzy znajdują się na froncie, to podobnie człowiek z aparatem fotograficznym czy kamerą jest w identycznej sytuacji jak człowiek z karabinem. To jest niestety budzenie się tego efektu stresu bojowego, pourazowy stres bojowy. Coś, co zostaje z takim człowiekiem. Są kliniki, które z tego leczą, ale nie zawsze udaje się wyprowadzić na prostą człowieka, który ma tego typu doświadczenia za sobą. Wojna trwa prawie półtora roku, za chwilę. I fotografowie bardzo wielu, a w tym Wojciech Grzędziński, znajdują się tam na okrągło. Sytuacja wojenna jest sytuacją, która zajmuje głowę i można powiedzieć ciało przez całą dobę. Będąc na miejscu, bo w końcu mieszkam w tej chwili na terenie Ukrainy, ta wojna osacza go. Czy śpi, czy się budzi, to ona jest. Nie sposób się od tego uwolnić i nie ma co ukrywać, że stan psychiczny osoby, która jest na miejscu, na wciąż i ma dawać świadectwo, ma ryzykować swoje zdrowie i życie, żeby to świadectwo dotarło do tych, którzy żyją w bezpiecznym świecie, powoduje ogromne napięcie. Nie ma takiego sposobu, żeby to wymazać, że odkładam aparat na półkę i już nic mnie to wszystko nie dotyczy. Jestem człowiekiem wolnym, mogę oglądać mecz, piłkę nożną, rozwiązywać krzyżówki czy cokolwiek innego robić, co jest taką czynnością niewinną. Tam dziennikarz, fotograf nie uwalnia się. Nie ma takiego momentu, ponieważ ciągle do niego dochodzą sygnały. Mało, ma również swoich informatorów, którzy go atakują. Tu się dzieje, tam się dzieje, więc pakujemy manatki, biegniemy na miejsce, czy dojeżdżamy na miejsce, gdzie coś się dzieje. Utrzymywanie się w stanie pełnej gotowości przez całą dobę jest skrajnie wyczerpujące. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie efekty to będzie miało dla psychiki, a także dla naszego ciała, które jest również w napięciu, jak nasz mózg. Więc nie ma co ukrywać, że fotoreporterzy i w zasadzie operatorzy kamer filmowych są chyba najbardziej narażeni, dlatego że oni są w bezpośrednim kontakcie z terenem akcji, czyli żyją w ciągłym zagrożeniu i muszą się pchać w te przestrzenie zagrożenia, nasłuchiwać wiadomości kolejnych, gdzie coś się dzieje, nie uwalniają się. Nie ma takiej możliwości, żeby się oczyścili, że to nie ma kabiny prysznicowej, która zmywa z człowieka te wszystkie rzeczy, które się zapisują w ciągu dnia, w ciągu nocy, przez kolejne dni, tygodnie, miesiące. Ja to się boję, że człowiek, który znajduje się w takich warunkach, zbliża się wręcz do szaleństwa, bo nie sposób sobie wyobrazić, że bez przerwy są walące się domy, śmierć pojawiająca się co krok tak naprawdę i że to nie robi żadnego efektu na człowieku, który dokumentuje tego typu sytuacje. Ta wojna jest skrajnie okrutna. Tutaj nie możemy mówić o tym, że tu nie ma dozy humanitaryzmu ze strony Rosjan wobec cywilów. No, jak można z premedytacją ostrzeliwać domy mieszkalne? Jak można z premedytacją wysyłać rakiety, drony nad zabudowane terytoria? No, to nie są ataki. Jedyną rzeczą, którą mnie zaskakuje, to jest skala bestialstwa. Jak można kastrować złapanego żołnierza? Jak można odcinać na żywo głowę? Jak można gwałcić, torturować z premedytacją, wysublimowaniem? Jak można odzierać z godności w taki sposób? Tego nawet zwierzęta nie robią. Zwierzęta nie bawią się cierpieniem drugiego człowieka. Mówimy o gwałtach na dzieciach, mówimy o egzekucjach. No jakby to są rzeczy, które mnie zaskakują. To jest dalej relacjonowanie wojny, tak? I i relacjonowanie tego, co dzieje się tak, na linii frontu. Moim obowiązkiem, moją pracą jest dawanie świadectwa tego, co się dzieje, również tego cierpienia. To jest to, co dziennikarze muszą robić podczas trwania wojny, podczas trwania konfliktu. I rozumiem, że to jest też takie zawsze pytanie, które samo się nasuwa, jak sobie radzisz ze stresem, jak sobie radzisz z tym. To jest pytanie do ludzi, którzy tam są, którzy tam żyją. Ja mam tą magiczną możliwość powrotu. Po ponad 3 miesiącach skorzystałem z niej i wróciłem do Polski na jakiś czas, żeby odpocząć, pozałatwiać sprawy. A ludzie, którzy żyją w bunkrach, którzy żyją w piwnicach, którzy nie mają tej możliwości ucieczki, bo nie mają pieniędzy, nie mają samochodu, nie mają gdzie uciekać, do kogo, tylko muszą zostać na linii frontu. Czasami ta linia frontu przechodzi przez ich wioskę w lewo i w prawo, jak są walki. To jest pytanie do nich, jak oni sobie radzą. Przekroczenie linii 30 kilku kilometrów od linii frontu oznacza bycie w ciągłym zagrożeniu. Że to, że w tej chwili jest spokojnie i że nic się nie dzieje, to nie oznacza, że za 2 minuty, za minutę nie spadnie niczym niezapowiedziany pocisk z nieba. Ja miałem to szczęście, że te pociski spadały dosyć daleko ode mnie. Więc to jest wojna ciągłego zagrożenia. Zdjęliśmy z samochodów wszelkie identyfikacje, które widać z powietrza. Rzeczywiście prasa jest potencjalnym celem. Absolutna różnica pomiędzy tym, co mają i z czym przyjeżdżają żołnierze, i to wiem od żołnierzy, i z tym, z czym wracają i z czym się mierzą później dziennikarze. Ostatnio pracowałem z byłym Royal Marine, żołnierzem brytyjskiej piechoty morskiej, weteranem bardzo wielu misji Afganistanu i Iraku. I jak wracaliśmy z Ukrainy, on mi powiedział, że wiesz, ja pierwszy raz wracam w takim stanie. To nie jest koniec misji. Z nami zostają te wszystkie historie. To jest rzeczywiście cena przeogromna, jaką płaci taki fotoreporter. On dla nas poświęca bardzo dużo, a my nawet nie wiemy, jaki efekt tego, co on ogląda, będzie w nim samym. Sądzę, że podstawową powinnością jest przekazanie informacji. Informacji, jak wygląda to, co się dzieje, a do czego większość ludzi nie ma dostępu. Czyli on jest niejako takim pasem transmisyjnym między akcją a odbiorcami. Powinien być wolny od własnych poglądów tak naprawdę, tylko dokumentować to, co się dzieje. Powinien być, można powiedzieć, niewinnym obserwatorem, z tym, że najgorzej, kiedy to, co obserwuje, nie jest niewinne, jest jakimś ludzkim dramatem. I wtedy należy możliwie szeroko zaprezentować przestrzeń, w której to się dzieje, oraz bohaterów, którzy w tym uczestniczą. Wiadomo, że zwykle skupiamy się na osobach głównych, a może nawet tylko na jednej, żeby poprzez nią opowiedzieć, ale nie możemy gubić kontekstu, czyli to ma być prawda miejsca i czasu, żeby widz, który nie jest prowadzony, patrząc na fotografię, mógł odczytać, jaki jest kontekst sytuacji, którą ogląda. Mogę wrócić do kraju, tak? I udawać, że tego nie ma, jak robi większość ludzi. Ale ja jestem fotoreporterem. Ja jestem człowiekiem, który ma pokazywać historię, ma pokazywać zdarzenia, ma pokazywać emocje i ma taką czasami niewdzięczną rolę przypominania o tym, czego większość osób nie chce widzieć. Ale to jest rolą fotografii i to jest rolą dziennikarstwa, bo fotografia jest, fotografia dokumentalna, fotografia reporterska jest częścią dziennikarstwa. Jest obowiązkiem przypominać o tym, o czym zwykły człowiek nie chce wiedzieć. Bo jest oczywiście nam wygodniej udawać, że tego nie ma, tylko później będziemy się musieli mierzyć z tego konsekwencjami. A w obecnym świecie, gdzie dominuje, jakby nie było, hedonizm, przyjemność, dominuje odkładanie spraw niewygodnych na później, zamiatanie ich pod dywan, my przenosimy te zachowania na wszelkiego rodzaju inne gałęzie życia. I później nagle się zderzamy z wielkim zaskoczeniem, no jak to nie mam na ratę kredytu, tak? No jak to się dzieje, prawda, że mamy taką inflację? No jak to się dzieje, że nasz komfort życia spada? No tak, odkładaliśmy pewne decyzje, bo łatwiej nam było ich nie podejmować. Mam poczucie, że jeżeli o tej wojnie się uda nam zapomnieć, uda nam się oczywiście przestać pomagać, bo to jest niewygodne, bo to nas też kosztuje, to oczywiście my się z tym problemem zderzymy. Tylko my będziemy płacili za ten problem później krwią naszych dzieci bądź naszą własną. Wszystkich dziennikarzy dotyczy to pojęcie szczęścia. Niektórzy w jakiś głupi sposób wchodzą na minę i lecą w powietrze, mimo że wojna się skończyła, jak było z Robertem Kapą. Trzymamy kciuki, żeby to szczęście jemu sprzyjało, bo naprawdę ma niebywale ważną misję, którą na własne życzenie realizuje tak naprawdę. Co ma być, to będzie. I też modnie teraz jest tak myśleć, że my mamy kontrolę nad życiem, sprawczością, mamy sprawczość, że to my decydujemy o rzeczywistości. Wojna bardzo szybko to weryfikuje. To jest przypadek, to jest kwestia centymetrów, metrów i absolutnie nie mamy kontroli nad tym, co się zdarzy i dlaczego to się dla nas zdarzy. Paradoksalnie jedyną kontrolą, którą mamy, to są długofalowe decyzje i zapobieganie ich skutkom. W takim wydaniu bezpośrednim nie mamy zupełnie kontroli nad swoim życiem. Zawsze jesteś w kamizelce? Kolodborne? Staram się unosić jak najmniej. Ogranicza ruchy, jest ciężka, jest niewygodna. Poza tym buduje też duży dystans. To też się zrobił taki fetysz dziennikarski. Dziennikarz wojenny ma być w kamizelce. Dlaczego? To, co cię chroni? Szczęście. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej pod tytułem Chroni mnie szczęście. Przed nami Trójka Literacka i kontynuacja spotkania z pisarzem Piotrem Wierzbickim. Trójka Literacka. Gościem audycji jest pan Piotr Wierzbicki, autor książki Historia warszawskich hoteli. To teraz chciałbym przejść do hotelu, który nazywa się Grand. Kilka było przybytków hotelowych pod tą nazwą. No jeden funkcjonuje nawet do dziś przy ulicy Kluczej, no ale miał jeszcze, że tak powiem, antenatów. Tak, to znaczy ten Grand obecny to dopiero znajdzie się w drugim tomie, tak? No bo to dopiero no tak, PRL. Tak. Natomiast rzeczywiście tych Grandów się kilka przewinęło. Ten najistotniejszy, to i o jednym z nich już mówiliśmy poprzednio, to właśnie Grand Hotel Garni na Chmielnej. On rzeczywiście, ten Grand Hotel Smolikowskich, który no, ma tą swoją restaurację zachowaną. Natomiast bardzo istotnym był Grand Hotel, który został otwarty w pasażu Luksemburga, nieistniejącym. Tam w tej chwili znajduje się taka ulica Canaletta. Ulica Canaletta, tak? Także jak staniemy wzdłuż Senatorskiej do Canaletta, to można sobie ten pasaż wyobrazić. On zresztą został uwieczniony na wielu fotografiach, także wiadomo jak on wygląda. Kabaret qui pro quo tam się mieści między innymi. Tak, tam były różne, tam właśnie te jakieś kabarety i tak dalej. Tak, to tor do jazdy na wrotkach, tak. W ogóle tego typu sytuacje. I właśnie jedna część tegoż pasażu była przeznaczona na bardzo nowoczesny hotel, który był już no, na takim super wysokim poziomie. I prawdopodobnie to był w ogóle pierwszy hotel, który miał, można było z pokoju zadzwonić jakby bezpośrednio na miasto. Tak, bo wiadomo, że telefony już były w Bristolu wcześniej, natomiast w Bristolu jeszcze łączenie się odbywało jeszcze się tam przez jakąś centralę taką wewnętrzną, hotelową, prawda? Także ten Grand Hotel, on rzeczywiście miał, są zachowane zdjęcia też z pokoi Grand Hotelu, gdzie wygląda to rzeczywiście tak jak na początek XX wieku, bardzo, bardzo nowocześnie. No i działał, ale niestety, no też przepadł jakoś. I on jeszcze przed wybuchem wojny, II wojny światowej, gdzieś przepadł w pomroce dziejów. Jego koniec jest w ogóle jakoś, to też okryty mrokiem tajemnicy, ale kończy się gdzieś ta historia między latami 20, na przełomie lat 20 i 30. Może wielki kryzys położył kres, kto wie. Bardzo możliwe, tak. Tego do końca nie udało mi się ustalić, ale no to nie było długie jego działanie, ale znaczące. No tak, ale ten prymat europejskiego w pewnym momencie przejął jego konkurent z przeciwległej strony krakowskiego Przedmieścia. No tak, Bristol to jest 1901 rok, to olbrzymie też znaczenie dla, no to był w ogóle kolejny taki skok, tak, czyli jak europejski rzeczywiście, tak jak ja tam to napisałem, może z taką emfazą, może troszeczkę, że europejski wprowadził nasze hotelarstwo do Europy, to właśnie Bristol jakby jeszcze podniósł je na jeszcze wyższy poziom i dopiero też ma to olbrzymie znaczenie terytorialne też, bo jeżeli patrzymy w tej chwili na ten odcinek krakowskiego Przedmieścia, no to właściwie nie potrafimy sobie wyobrazić tego inaczej, tak? Znaczy z jednej strony mamy europejski, z drugiej strony Bristol, to jest stały element krajobrazu. Na dodatek tak, mamy powiązania, jeśli chodzi o architektów rodzinę, to znaczy jeden hotel zaprojektował pan Henryk Marconi. Natomiast przy projektowaniu drugiego, całości go nie zaprojektował, ale po prostu pracował przy tym projekcie. Sprawa tego projektu Bristolu jest zresztą bardzo skomplikowana, ją tam dokładnie wyjaśniam, ale maczał w tym swoje palce jeden z synów Henryka Marconiego. To też taka troszeczkę, też takie nawiązanie, ojciec, syn, prawda? No i sprawa, osoba też bardzo ciekawa, za czyje pieniądze to zostało zbudowane. No właśnie, to przypomnijmy. No, dokładnie Ignacy Paderewski, prawda, który był super gwiazdą, to tak jak teraz prawda, jakaś gwiazda rocka, tak? No tak, jak The Beatles w swoim czasie, czy Queen, no nie wiem, powiedzmy. No tak, no to po prostu... Elvis Presley, no dajmy na to. No. Olbrzymia popularność, no zarabiał naprawdę duże pieniądze, które oczywiście chwała mu za to, starał się jakoś tam w Polsce, znaczy wówczas nieistniejącej, rzeczywiście inwestować. I tutaj to też nie była jasna sprawa, jak on, tak powiem, w końcu ten jego majątek, który tutaj powierzył jednemu z inwestorów, który przeznaczył go na budowę hotelu, tak do końca to nie było wyjaśnione, czy to rzeczywiście Paderewskiemu się spodobało, ale hotel powstał. Hotel powstał i jego okazała bryła od razu zrobiła po prostu olbrzymie wrażenie na warszawiakach. To wszystko było takie, jak to w wczesnych czasach. Historyzm, eklektyzm, czyli po prostu musiało to kapać od ozdób, od nawiązań do jakiejś wcześniejszej architektury, super nowoczesne windy, jedna z nich w ogóle tak zwana winda kryształowa, bardzo elegancka i też te wnętrza wspaniałe, no i po prostu też sam hotel bardzo, bardzo nowoczesny. Nie wiem, czy basen to powstał później, czy już był w tych wcześniejszych czasach? Nie, to są jakieś... Późniejsze. To basenie w tej chwili, nic takiego nie było, zdaje się, mowy, z tego co pamiętam. Natomiast rzeczywiście ten hotel był o tyle ciekawy, że oprócz tych super eleganckich hoteli, apartamentów, był jeden z nich był oczywiście przeznaczony dla samego Paderewskiego, zresztą tam były takie ciekawe historie, że jak on przyjeżdżał, zresztą on tak naprawdę w Bristolu, to chyba dopiero po odzyskaniu niepodległości zagościł. W każdym razie tam były ciekawe sytuacje z nim, że jacyś melomani wynajmowali po prostu pokoje wokół jego apartamentów, żeby słuchać, jak on gra, jak ćwiczy, prawda? Aha. Jak ćwiczy w swoim apartamencie. Ale oprócz tych bardzo okazałych apartamentów też Bristol miał pokoje, miał do dyspozycji, tam było też kilka czy kilkanaście pokoi takich bardzo stosunkowo tanich, tak? Tłumaczono to w ten sposób, że starano się przyciągać jakby różną klientelę. Tutaj też zresztą była taka, przytaczam taką anegdotę jednego z ówczesnych policjantów, który po prostu złapał tam złodzieja hotelowego, który po prostu obrabiał pokoje na tej zasadzie, że wchodził do pokoju w czasie, kiedy klient spał, gość spał, on po prostu wchodził do pokoju i tam zabierał cenne rzeczy i właśnie był straszliwie zdenerwowany, że też się żalił temu policjantowi, że panie komisarzu, jak to może być, że wchodzę do pokoju, a tam się okazuje, że facet wynajmuje pokój w Bristolu, a po prostu ma jakiś tylko, nic nie ma, tak? Ma jakieś takie dziurawe palto i w ogóle nic nie można mu ukraść. Tu pan przywołuje jeszcze i widzę hotel Bawarski, no i hotel Savoy na świecie. To są Bawarski to... Bednarska ulica to idzie, tak? Bawarski to wcześniejszy etap wiążący się z tym, że Bednarska w ogóle była niegdyś taką bardzo hotelową, ruchliwą ulicą Warszawy, ale to ten etap trwał lat 90, to było po prostu od momentu wybudowania mostu łyżwowego, czyli takiego na łodziach, prawda, który rozciągano go na wylocie ulicy Bednarskiej, który to most został zlikwidowany ostatecznie, kiedy otwarto most Kierbedzia w latach 60. XIX wieku, ale przez te kilkadziesiąt lat tam po prostu było bardzo dużo zajazdów właśnie na Bednarskiej, kiedy się z tego mostu od razu w Bednarską wjeżdżało. No tak, właśnie ten na rogu Dobrej i Bednarskiej ten budynek jest odbudowany ze zmianami, co prawda, ale właśnie no tak mniej więcej tenże hotel Bawarski wyglądał. Bo hotel z kolei The Saks przy Koziej, to nie ma śladu, jest inna odbudowa, tak? Znaczy, tam nawet ta kamienica frontowa, o której już opowiadałem, kamienica frontowa tego dawnego hotelu saskiego, czyli właśnie The Saks, ona jest przekształcona. To jest ta sama, no jest, po odbudowie ona uzyskała inną fasadę, ale tam po prostu... Fundamenty są te jeszcze... No tak, a tam po prostu zastosowano bardzo fajny manewr, to znaczy jest na fasadzie tegoż hotelu, jest napis Hotel The Saks, prawda? Przecież oryginalnie ten napis on się znajdował tak naprawdę na balkonie, ale to fajnie, że upamiętniono ten hotel. Natomiast od strony ulicy Koziej, to jest po prostu, no mniej więcej tak to wygląda, tak jak było. Jest to tak odbudowane z tym charakterystycznym przejściem, tym tak zwanym mostem westchnień, prawda, który jest, to jest taka galeria zabudowana, w której można przejść z jednej pierzei do drugiej, tak, nad ulicą. Nad ulicą. To był element tegoż hotelu. No to jeszcze na koniec zapytam o hotel Savoy, wysoką kamienicę przy Nowym Świecie znajdującą. Tak, no wysoka kamienica. Często pojawia się w różnych książkach. Tak, a ponieważ przy Nowym Świecie, no no to wiadomo dlaczego nie mógł być odbudowany, bo po wojnie odbudowa zakładała, że po prostu nowy świat będzie sprowadzony do takiego gabarytu, takiego jakby no, początku XIX wieku, kiedy jeszcze tych wysokich domów nie było. Natomiast Savoy rzeczywiście otwarty na początku XX wieku, to był też jeden z tych nowoczesnych hoteli. Na bardzo wąska była ta działka, w ogóle bardzo ciężka do zabudowania, ale poradzono to sobie, z tym sobie bardzo sprytnie, także on tam w głąb, że tak powiem, sięgając, miał dosyć dużo tych pokoi. Niestety ten pierwszy jego założyciel, on jakby nie wytrzymał finansowo tegoż prowadzenia tegoż interesu. Była rewolucja, 1905 rok, ciężki okres. Potem po prostu został ten hotel wykupiony, ale działał. I hotel Savoy i rzeczywiście też odcisnął się w historii Warszawy, potem działał też w dwudziestoleciu międzywojennym, także była to znana nazwa, nowoczesny hotel. Oprócz niego też na Nowym Świecie i tam w Krakowskim Przedmieściu, to już na początku XX wieku zaroiło się od innych przybytków hotelowych, ale już tak eleganckie nie były. Tak, ja o innych hotelach to przeczytamy w drugim tomie książki pana Piotra Wierzbickiego Historia warszawskich hoteli. Tom drugi jest przewidywany na jesień. Tak, w listopadzie bieżącego roku. Dziękuję pięknie mojemu gościowi. Dziękuję bardzo. Kłania się Tomasz Zapert. Tylko a przed nami kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu. Kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Trochę martwi mnie to zlecenie od marketów Waszka. Ciebie? Ja mam z nimi prywatny zatarg. A co ci zrobili? Nie oni, tylko on. Husarz Zielony. Kto? Rok 2006. Karwica Mazurska. Kameralna plaża, pomost łagodnie wchodzący w tafle wody. Powok gęste trzciny. A w nich najpiękniejsza Waszka, jaką widziałem w życiu. Husarz Zielony. Wiedziałem, że muszę go złapać, ale jak ja mało wiedziałem o ważkach. To się niby zmieniło? Do 30 km na godzinę. Widoczność prawie 360 stopni. Tryb lotu nad wodą bez odpoczynku i co najgorsze, zdolność fruwania na wsteczne. Są nieuchwytne. Zmarnowałem 2 dni życia. A to wtedy co zaginąłeś i znaleźli cię na drugim brzegu jeziora. Tropiłeś ważkę. Teraz rozumiesz. Mój uraz sięga głęboko. A przy tobie doceniam, jak normalne mam dzieci. A tobie co zrobiły ważki? Nic. Mówiłam o firmie. Rodzice muszą mieć duże kłopoty, skoro zgadzają się na ich warunki. Wiesz coś o tym? Wiem tyle, co ty. A przecież z nimi mieszkasz. No tak, ale jestem niezależny. Poza tym, gdyby mieli kłopoty, to chyba cofnęliby mi kieszonkowe. Masz 27 lat i ciągniesz kieszankowe od rodziców? Zapomnieli zawiesić przelew po liceum. I stówka leci co miesiąc, a nie moja wina. 8 lat kieszankowych, to wisisz rodzicom 8 razy 12 razy 100... Jakieś 10 tysięcy złotych. Gratuluję długu. Przyda im się, zwłaszcza teraz. No jakiego długu? Była umowa na początku liceum, że mam wynosić śmieci, tak? I robię to po dziś dzień. A przypominam, że worków jest teraz więcej niż kiedyś. Czarne, niebieskie, zielone, żółte. Segregujesz śmieci kolorami? Uprawiam recykling. Chociaż tyle. I naprawdę nie pytałeś rodziców o to, jak im się wiedzie? Anka, masz mnie za bezdusznego głąba. Ja rozumiem. Nie, za zwykłego głąba. Nie pytałem, bo dokładnie wiem, co mi powiedzą. To samo, co tobie. Że wszystko jest dobrze i że mi się nie pożyczą i pora się wyprowadzić. Tobie tak mówią? Pewnie dlatego, że ja już się wyprowadziłam. Pewnie tak. Po prostu nie wiem, co mogę jeszcze dla nich zrobić. No jak to co? Zostań na kolacji, posiedź z nimi, obejrzyj film. Wiem, że trudno ci to zrozumieć, ale chcę im pomóc jak dorosły, a nie jak dzieciak zawracać głowę i dokładać roboty. A jak myślisz, co jest dla nich ważniejsze? Dokładanie roboty? Zrozum. Nie chcą od ciebie pieniędzy. A jak pospędzasz z nimi trochę więcej czasu, to dodasz im otuchy. Może mam się jeszcze wprowadzić jak ty. O, puść gardę. Nikt cię nie atakuje. Wiesz, ile matka robi kolację, zanim przyjedziemy? Ile energii w to wkłada? Właśnie dlatego nie chcę jej zawracać głowy. Chodzi o to, czego ona chce. I co dla niej jest ważne, a nie dla ciebie. Czasem nie jesteś takim głąbem. Dużo się uczę. Słyszałem coś takiego od Sylwii, jak na imieniny kupiłem jej przejściówki do kabli. Wystąpili Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Lidia Sadowa, Damian Kulec, Sławomir Pacek, Lucyna Malec, Bartek Magdziarz.